для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Нашы гарады і мястэчкі. Хто толькі не захопліваў Віцебск. Яго двойчы штурмаваў Вітаўт. Бралі прыступам Скіргайла і смаленскі князь Юры Святаслававіч. Асаджаў вялікі князь вялікага княства літоўскага Жыгімонт Кейстутавіч. У 16 стагоддзі Віцебск апынуўся ў паласе частых ваенных паходаў расійскіх ваяводаў на Беларусь. Пасля аднаго з такіх нападаў 1563 года у Віцебску пачаўся мор, які зусім абязлюдзіў горад. Шаститысячнае войска Шараметцева спаліла амаль увесь Віцебск у 1568 годзе. У час паўночнай вайны па загадзе Пятра I карны атрад калмыкаў спаліў замкі, горад, ратушу, крамы, усе пасады, 12 цэркваў, 4 касцёлы. У Віцебску ў 1623 годзе адбылося паўстанне супраць полацкага уніяцкага архіепіскапа Іасафата Кунцэвіча, які быў жорстка забіты, а яго цела бунтаўшчыкі кінулі ў Двіну. Віцебск – родны горад мастака Марка Шагала. Ён вельмі любіў горад, шмат маляваў яго. Над Віцебском, Віцебск – сіні дом, закаханыя над Віцебском, стары Віцебск, голая над Віцебском. Усюды ён трызніў Віцебском. Нават жывучы ў Парыжы, Шагал – сумаваў па віцебскіх вуліцах. Кажуць, што сцены аднаго з пакояў свайго шыкоўнага беласнежнага парыжскага дома мастак размаляваў вуліцамі Віцебска з дашчанымі тратуарамі, з касабочаным штыкетнікам, звычайнымі хатамі і дамамі за імі. І прыходзіў сюды, як нішто вечар, і гуляў па гэтых намаляваных віцебскіх вуліцах. У цудоўным Парыжы яму не ставала якраз роднага Віцебска. Падчас Другой сусветнай вайны, 15 лютага 1944 года, Шагал, выгнаны фашыстамі з Парыжа, піша з Нью-Йорка шчымлівае пасланне Віцебску. «Даўно ўжо, любы мой горад, цябе я не бачу, не чуў, не мовіў з табою, з народам тваім, даўно не ўпіраўся ў твае агарожы. Як падарожнік самотны, я толькі нёс праз гады ўсё твой вобраз на палотнах маіх. І гэтак гаварыў з табою, і як у люстэрку бачыў цябе. Мой дарагі, ты не спытаўся з болем, чаму, любячы цябе, пайшоў ад цябе на ўсе гады доўгія. І тут жа быццам ускрыквае: ты адзін у мяне на свеце. Аюда Люпену, мастаку, таксама віцебчаніну, Шагал адрасуе вельмі цёплыя словы. Пен, мой першы настаўнік, ён увесь час жыве ў Віцебску. Віцебск жыве, і Пен жыве заўсёды ў ім. Калі я каму зайздрошчу, калі сумую аб чым, дык гэта ад таго, што Пен жыве заўсёды ў Віцебску, а я заўсёды у Парыжы. Цяпер у Віцебскім краязнаўчым музеі захоўваецца 155 жывапісных работ Пена і ёсць музей Шагала. Трэцім нашым горадам, які ўпамінаецца ў пісьмовых крыніцах 10-го стагоддзя, з'яўляецца Тураў. Тураў – адзіны горад на тэрыторыі рассялення дрыгавічоў, які пад гэты час згадваецца ў летапісах. Аповесць мінулых гадоў сцвярджае, што Тур трымаў уладу ў Турове, што ад яго і тураўляне пачалі гэтак звацца. Хоць некаторыя даследчыкі і лічаць, што князь Тур – міфалагічная, напаўлегендарная асоба. Тураў упамінаецца пад 980 год. Яшчэ раней, у 5-м стагоддзі, пра гэтыя мясціны пісаў Герадот, які адважыўся на падарожжа ў Варагі. Аднак да тураўскай зямлі не дабраўся. Перашкодзілі векавечныя непраходныя пушчы і Прыпяцкая нізіна, якую падарожнік назваў морам. Тураўляне займаліся земляробствам, рыбнай лоўляй, паляваннем, бортніцтвам. У канцы 10-го стагоддзя яны стварылі сваё вялікае і магутнае княства. Першы гістарычна вядомы тураўскі князь Святаполк, сын Уладзіміра Святаслававіча. У 11-м стагоддзі княства адасобілася ад кіеўскага, у якім яно мела вялікі ўплыў. Тураўскія князі нават пераходзілі на кіеўскі вялікакняжацкі прастол. Святаполк Уладзімиравіч, Ізяслаў Яраслававіч, Святаполк Ізяслававіч, Вячаслаў Уладзімиравіч. Тураўская зямля доўгі час змагалася за сваю незалежнасць ад кіеўскага княства, якое імкнулася ўплываць на суседзяў. Пра гэта сведчыць легенда, якая расказвае, што падчас хрышчэння Тураўшчыны па рэках Дняпро і Прыпяць з Кіева ў Тураў прыплылі супраць цячэння цяжкія каменныя крыжы. Іх вылавілі ў Турове, а таксама ў вёсках Верасніца, Перароў, Хлупін, Старажоўцы і іншыя. Крыжы з'яўляюцца сімвалам веры і лічацца святымі. Усяго крыжоў было 10. Два з тых, што ў свой час прыплылі паводле падання з Кіева, знаходзяцца ў Турове на Барысаглебскіх могілках і ў царкве Усіх святых. Той, што на Барысаглебскіх могілках, кажуць, нават расце па некалькі міліметраў у год. Як сцвярджае легенда, калі знойдуцца ўсе крыжы, адбудзецца вялікі цуд. З балота падымецца старая царква, якая правалілася з-за таго, што калісьці татары ўехалі ў яе на конях, і Беларусь зноў расквітнее і зробіцца шчаслівою. Потым Тураў, палены і разбураны, заняпаў, зрабіўся вёскаю. Зноў горадам ён стаў толькі ў 2004 годзе, перад святам беларускай пісьменнасці, якое той год адбывалася ў ім. 11-е стагоддзе ўжо ведала нашы гарады Бярэсці, Браслаў, Друцк, Мінск, Копысь, Лагойск, Лукомль, Орша, Пінск. 12-е стагоддзе запомніла Барысаў, Прагін, Гомель, Гродна, Клецк, Крычаў, Мазыр, Магілёў, Мсціслаў, Наваградак, Прапойск, Рагачоў, Слуцк, Чачэрск. А Ваўкавыск, Давыдгарадок, Здзітаў, Кобрын, Камянец, Капыль, Кобрын, Слонім, Рэчыца, Турыск з'явіліся ў 13-м стагоддзі. Звычайна ў гістарычнай літаратуры годам нараджэння горада лічыцца год першага ўпамінання яго ў летапісных крыніцах. Але такое вызначэнне недакладнае, вядома ж. Шмат якія гарады былі пабудаваны намнога раней, чым пра іх успомнілі летапісы. Аднак ёсць гарады, заснаванне якіх падаецца дакладна. Як, напрыклад, Барысаў. У 1102 годзе Барыс Усяслававіч Полацкі хадзіў на яцвягаў і, перамогшы іх, паставіў град Барысаў у сваё імя і людзей пасяліў. Усяго старажытнаславянскія летапісы і крыніцы дакладна называюць на тэрыторыі сучаснай Беларусі 35 гарадоў, якія сёння вывучаны і даследаваны. А пра некаторыя гарады, што згадваюць летапісы, і цяпер, апрача ўпамінання, нічога не вядома. Галацічаск, Гарадзец, Некалач, Стрэжаў, Астрэя. Дзе яны знаходзіліся? Куды зніклі? А дзе ён? Райгарад Трайдзене, які гаспадар Вялікае княства Літоўска Трайдзень, што далучыў да беларускай дзяржавы Яцвягію і амаль усё сваё княжанне правёў у войнах, збудаваў на рацэ Бобр. Што за горад Шарашова, дзе ён падзеўся? А проста стаў пасёлкам у Пружанскім раёне. А ён жа упамінаецца пад 1380 годам. І меў ён тады 3000 насельніцтва. Столькі ж, колькі і Бярэсці. Гарадскія правы яму дала яшчэ каралева Бона. А дзе яны гарады Небль, Степань, Дубровіца? Добра вядомыя не толькі ў тураўскім княстве ў 12-13 стагоддзях. Некаторыя змізарнелі і таксама ператварыліся ў звычайныя вёскі. Збляны. Цяпер вёска ў Лідскім раёне. А ў 15-м стагоддзі гэта двор вялікіх князёў Вялікага княства Літоўскага Казіміра і Александра. Ракаў Эліза Ажэшка называла калісьці паўночнымі Афінамі. Цяпер гэта ўсяго толькі вёска на рацэ Іслач. Здзітава, вёска ў Бярозаўскім раёне, ля возера Спораўскага. А праз дзітаў гарадок успамінаецца пад 1252 год. Ён ляжаў на вялікім шляху з Валыні у Вільню. Абольцы – звычайная вёска ў Талачынскім раёне, 150 двароў, цэнтр сельсавета. Жыве звычайным жыццём і ў 21 стагоддзі. А яна ж успамінаецца ў спісе рускіх гарадоў пад 14 стагоддзем. Кароль Польшчы Ягайла падараваў Абольцы сваёй жонцы Ядвізе ў Вена як выкуп за нібыта выкраданне яе ж нявесты. Пры ўзвядзенні ў 1430 годзе Свідрыгайлы на трон Вялікага княства Літоўска Абольцы ўспамінаюцца як горад. Потым Вялікі князь Вялікага княства Літоўска і кароль Польшчы Жыгімонт I стары падараваў яго сваёй жонцы Боне. Кірдзея, яе намесніка, абольскія сяляне паднялі паўстанне і адстаялі свае правы. Крэва – вёска на Смаргоншчыне. А гэта ж калісьці сталіца Нальшчан, пра што згадвае адна з нямецкіх хронік – галоўны горад Крэўскага княства. Каля 1338 года вялікі князь Вялікага княства Літоўска Гедзімін аддаў яго свайму сыну Альгерду, а той таксама свайму сыну Ягайлу. Аднак ці не самую важную падзею 14-го стагоддзя, што адбылася ў Крэве, была Крэўская унія 1385 года, заключаная ў Крэўскім замку. У выніку гэтай уніі адбыўся ў Любліне з'езд польскай шляхты, на якім Ягайла аднагалосна быў абраны каралём Польшчы. А маёнтак востраў, што каля горада Ліды. Хто цяпер апрача гісторыкаў асабліва згадвае яго? А ў ім жа адбывалася не менш значнае прадаўжэнне Крэўскай уніі. Тут у 1392 годзе заключана востраўскае пагадненне паміж польскім каралём і вялікім князем Вялікага княства Літоўска Ягайлам і князем гарадзенскім і тропскім Вітаўтам аб перадачы ўлады у вялікім княстве літоўскім Вітаўту. У востраў прыехалі Ягайла з Ядвігаю, Вітаўт з князямі, пануючы ў княстве дынастыі, беларускія і літоўскія феадалы. Да гэтага стрыечныя браты між сабою варагавалі і ваявалі. Вітаўт нават з дапамогаю тэўтонскага ордэна атрымаў шэраг перамог над войскам Ягайлы. У востраве Вітаўт быў прызнаны старэйшым сярод родных і стрыечных братоў Ягайлы і пажыццёвым намеснікам караля і ўладара Вялікага княства Літоўскага. А пасля паражэння ў бітве на Ворскле, дзе Вітаўт хацеў памагчы зноў заняць ханскі трон у Залатой Ардзе прагнанаму адтуль хану Тахтамышу, вялікі князь літоўскі аднавіў ранейшыя стасункі з Польшчаю, якія былі зацверджана юрыдычна і далі магчымасць дзвюм магутнейшым на той час у Еўропе дзяржавам перамагчы крыжакоў у Грунвальдскай бітве. Дарэчы, Тахтамыш, які пасля паражэння Мамая ў Курікоўскай бітве стаў ханам Залатой Арды і нават захопліваў у 1382 годзе Маскву, пасля паражэння ад Цімура уцёк у Вялікае княства Літоўскага і жыў у Лідзе. Яго з дружынаю пасялілі ў асабняку, які ўсе называлі Тахтамышавым дваром, а самога Тахтамыша многія татарскія феадалы прызнавалі ханам у выгнанні. Куцейна, раней прыгарад Оршы, а цяпер у самім горадзе, у забудаваным за Дняпроўі. Сёння ад былой велічы Куцейна засталася толькі Святадухаўская царква. А ў 17 стагоддзі ў манастыры быў сапраўдны цэнтр кнігадрукавання і ўвогуле культурнага ды рэлігійнага жыцця. Мітрапаліт Пётр Магіла і кнігавыдавец Спірыдон Собаль, Афанасій Філіповіч і Георгій Каніскі. Яны ведалі абіцель, і яна ведала іх. Святы Афанасій Філіповіч жыў у Куцейні і напісаў тут свой дыярыуш. А Георгія Канінскага падчас, калі праваслаўе было гнана каталіцкім фанатызмам, Куцейна уратавала ад смерці. Вось як пра гэта пісаў рускі паэт Александр Сергеевіч Пушкін. У 1759 годзе Георгій, не зважаючы на небяспеку, якая пагражала яму, паехаў аглядаць сваю бядотную епархію. А ў лачынскі дамініканец і місіянеры узбунтавалі ў Оршы шляхту і жаўнераў. Яны разагналі народ, які выйшаў з харугвамі насустрач свайму архіпастару, спынілі званоў перазвон і з лямантам уварваліся ў царкву, дзе Георгій свяшчэнна дзейнічаў. Правялебны ледзь паспеў ратавацца ад іх шабляў у сценах Куцейцкага манастыра, адкуль яго таемна вывезлі на калёсах, прыкрыўшы гноем. А самыя значныя падзеі Куцейнскай лаўры адносяцца да 15 стагоддзя. Тут перапісваліся і перапляталіся кнігі, працавалі таленавітыя мастакі, рэшчыкі па дрэве, чаканшчыкі, гравёры. Куцейнскія манахі, аршанскія ды копыскія майстры пабудавалі восьмы цуд свету – царскі палац у Каломенскім. Друя на Друйцы – памежны горад між трох магутных дзяржаў – Вялікае княства Літоўскага, Лівоніі і Масковіі. Друцк – адзін з самых вядомых сярэднявечных гарадоў Полацкай зямлі. Толькі Іпатіеўскі летапіс успамінае яго 10 разоў. Ён узнік на высокім беразе ракі Друць, на волаку дзвінскага шляху з барах у грэкі. Пра яго згадвае ў сваім павучанні Уладзімір Мономах. Тут створана вядомае ў славянскім свеце рукапіснае Друцкае Евангелле 14 стагоддзя, напісанае на пергаменце. Друцкі замак браў у аблогу Вітаўт. На яго нападаў крымскі хан Махмед Гірэй. Да яго сцен прыходзілі дружыны кіеўскіх князёў Владзіміра Манамаха і Ігара Святаслававіча. Яго рабавалі і разбуралі маскоўскія ваяводы. Друцк быў уцягнуты ў вайну смаленскіх князёў з чарнігаўскімі. Асабліва прываблівалі ўсіх непрыяцеляў друцкія палі. Вольныя мясціны вакол горада і замка па абодва берагі Друці, у раёне старажытнага волака, курганных могільнікаў і селішчаў 10-го стагоддзя. Бязлесыя друцкія палі ляжалі ў вельмі зручным месцы на скрыжаванні гандлёвых і ваенных шляхоў на поўнач і поўдзень, на ўсход і захад, на Полацк і Новгарад, на Смаленск і Маскву, на Магілёў і Кіеў, на Вільню і Варшаву. Таму на друцкіх палях збіраліся перад паходамі і войскі Вялікага княства Літоўскага, і войскі маскоўскай дзяржавы, каб ісці ў глыбіню Беларусі. Тут іх лягчэй было і канцэнтраваць, і парадчыць. Перад Аршанскай бітвай 1514 года на друцкіх палях рускія палкі сканцэнтравалі да 80 тысяч воінаў. А ў час Лівонскай вайны тут сцягваліся да 130 тысяч воінаў пад кіраўніцтвам баяводаў Сярэбранага і Шуйскага. Такое нязручнае і небяспечнае месцазнаходжанне Друцка зрабіла сваю справу. Друцк разбураны і вытаптаны, заняпаў. Нямецкі дыпламат і падарожнік Герберштейн, які быў тут у 1517 і 1525 годах, убачыў толькі край найвялікшых пустынь. А еўрапейскі дыпламат Корп пісаў пра Друцк канца 15-го стагоддзя. Кажуць, што ў мінулым стагоддзі гэты горад меў 7 міль у акружнасці і славіўся 2000 знакамітымі храмамі, але ў час жорсткай вайны зведаў такое спусташэнне, што да яго можна аднесці словы пра тое, аб чым плача паэт над развалінамі Троі, дзе стаяў Пергам, там цяпер Калоссе. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.